पूर्व पाठ में एक जगह पंक्ति थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ था। ब्रह्मेति प्रतीक दिया प्रथम सूत्र जहाँ पूरा हुआ वो उसका जो पूर्व मतलब ये पंक्ति था उच्यते, उच्यते का दो पंक्ति ऊपर है ननु इदम, उच्यते से पहले ना ननु इदम जहाँ से शंका आरंभ हुआ ननु इदम सूत्रम, ननु इदम सूत्रम शास्त्रात वही ही स्थित्व प्रथम सूत्र जहाँ अंत हुआ ननु इदम सूत्रम, पूर्व पक्षी वहां से आरंभ किया शंका इदम सूत्रम शास्त्रात वही ही स्थित्व शास्त्र आरंभयति अंत भूतवा, ये जो प्रथम सूत्र हुआ वो शास्त्र का बाहर है अंदर है, ये शास्त्र का आरंभक है किंतु बाहर रह करके कराएगा और शास्त्र का अंतर्भव अंतर्भूत होगा। अगर बाहर रह करके कराएगा आद्य तस्य हेयता शास्त्र असंबंधत्वात्, और द्वितीय अगर अर्थात ये शास्त्र का अंतर्भुक्त है अंतर्भूत है, शास्त्र का अंतर्भूत हो करके शास्त्र का आरंभ कराएगा किंतु ये सूत्र का आरंभ कौन करवाएगा, ये शंका हुआ। द्वितीय तस्य तस्य सूत्र से आरंभकम वाच्यम, तो कहेंगे कि स्वयं एव आरंभकम, कहते सिद्धांत मतलब पूर्व पक्षी कहेगा स्वस्मात स्व उत्पत्तिर इति आत्माश्रय, ये दोष होगा स्वयं स्वयं का आरंभक होगा तो आत्माश्रय, न च आरंभकांतरम पश्याम इति, यहाँ तक पूर्व पक्षी कहा सिद्धांति का वाक्य है उच्यते, अर्थात सिद्धांति कहता है कि तन न जो आप बात कहें कि आरंभ का अंतरम न पश्याम ये बात ठीक नहीं, आरंभ का अंतरम है। श्रवण विधिना आरब्धम इदम शास्त्रम है ना आगे, ये शास्त्रम का अर्थ सूत्रम, श्रवण विधि हो गया श्रोतव्य, श्रोतव्य के द्वारा आरब्धम इदम सूत्रम, इदम सूत्रम अर्थात तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा आरंभ होने से, और ये शास्त्र अंतर्गतम एव सत, ये शास्त्र का अंतर्गत होता हुआ शास्त्र आरंभम प्रतिपादयति। पूर्व पक्षी शंका दिया था कि आरंभ का अंतर नहीं है, सिद्धांत कहता है कि श्रवण विधि आरंभ का अंतर, वो इसी सूत्र को आरंभ करवाएगा, सूत्र आगे बाकी शास्त्र का आरंभ करवा देगा, इसलिए कोई इसमें और तो कोई विरुद्ध बात इसमें नहीं है। तो यथा आगे दे दिया दृष्टांत, अध्ययन विधि वेद का अंतर्गत होकर के भी कृष्ण वेद का अध्ययन को ये प्रयोग ये प्रयोजक है, इसी प्रकार की श्रवण विधि के द्वारा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र आरंभ होगा और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बाकी ब्रह्म सूत्र का अध्ययन में प्रयोजक बन जाएगा, इसलिए कोई इसमें विरोध नहीं है। तो यहाँ शास्त्र शब्द का अर्थ सूत्र लेना है। इसके ऊपर रत्न प्रभा के ऊपर और एक टीका है पूर्णानंदी, तो ये अभी मिलता नहीं और ठीक है यहाँ है पुस्तकालय में है। अच्छा वहाँ सूत्र बोल करके मूल पाठ दिया है और फिर आगे कहते हैं कि शास्त्रम इति पाठे अपि अयम एव अर्थ, अगर शास्त्र कहीं पाठ है तो भी शास्त्र का अर्थ सूत्र ही होगा। तो श्रवण विधिना आरब्धम इदम सूत्रम शास्त्रांतर्गतम, शास्त्र था ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र अंतर्गत हो करके शास्त्र आरंभम ब्रह्मसूत्र का विचार का प्रतिपादयति हो गया। अच्छा आगे तदेव लक्षणम इति सिद्धांत है, यहाँ से पाठ चलेगा तदेव लक्षणम इति सिद्धांत। अच्छा क्योंकि पूर्व सूत्र हुआ कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म कर्म का ब्रह्म विषय का जिज्ञासा, जिसकी जिज्ञासा होगी तो वो पदार्थ का अर्थात उसके बारे में आपात ज्ञान होना चाहिए कहते हैं, तो इसलिए उसका लक्षण पूछते हैं पूर्व सूत्र का भाष्य में अंतिम में, न ये सूत्र का आरंभ में, इसलिए भाष्य में अवतरण में कहा गया। तो किम लक्षणम तद ब्रह्म यस्य जिज्ञासा क्रियते, तभी किम लक्षण पूछने से उसका लक्षण कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि अस्य यतः, तीन पद हो गया सूत्र में, जन्मादि इसमें बहुव्रीहि है और ये कौन सा लिंग है जन्मादि, नपुंसक लिंग, तो होने से अर्थात जन्म आदि ये शाम त्रयाणाम कहने से अथवा एक वचन लिया है इसलिए जन्म आदिर यश्य यश्य कहने से समाहार से समूह से समाहार जो हो गया वो नपुंसक लिंग हुआ जन्मादि अश्य कहने से अश्य जगत यत तो जिससे हुआ यत कहने से कारणवाचक शब्द इस जगत का अश्य कह करके इदम शब्द का रूप है इदम अस्तु सन्निकृष्ट अर्थात जो प्रत्यक्ष ग्राह्य इंद्रिय ग्राह्य जगत है इसका जन्मादि जिससे होता है आदि कहने से स्थिति और भंग लय ये यतः आगे अध्याय कर लेना है तद ब्रह्म तद पद का तो अध्याय करेंगे ब्रह्म तो पूर्व सूत्र से अनुवर्तन होकर के आ जाएगा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा कहने से वहां से ब्रह्म का अनुवर्तन हुआ तद का अध्याय करेंगे तो पूरा सूत्र का वाक्य हो जाएगा जन्मादि अस्य यतः तद ब्रह्म इस प्रकार के हो जाएगा। इसमें बयासी का न्यायमाला कहते हैं लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति वास्ति नहि लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति किं वास्ति नहि विद्यते जन्मादेरन्यनिष्ठत्वात् सत्यादेश्च प्रसिद्धितः ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं स्याल्लक्ष्यं स्रग्भुजंगवत् लौकिकान्येव सत्यादि न्यखण्डं लक्ष्ययन्ति ये जो चतुर्थ पाद हो गया इसमें लौकिकान्येव सत्यानि न्ये लौकिकानि एव इव दे दिया लौकिकानि एव न्ये करना है। ये वैयासिक न्याय वाला प्रत्येक अधिकरण के ऊपर ये देते हैं श्लोक तो पहले इसमें संशय क्या दिखाते हैं ब्रह्मणो लक्षणम नास्ति किंबा अस्ति पूर्व पक्षी कहेगा नहीं विद्यते हेतु देता है पूर्व पक्षी जन्मादेर अन्य निष्ठत्वात् सत्यादेश अप्रसिद्धितः सिद्धांति कहता है ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वम स्यात् स्रग भुजंगवत लक्ष्यम लौकिकानि एव सत्यादीनि अखंडम लक्ष्यन्ति ही ब्रह्मणो लक्षणम नास्ति किंबा अस्ति ये संशय हो गया। पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं विद्यते ब्रह्म का लक्षण नहीं है ब्रह्म का लक्षण नहीं है अर्थात ब्रह्म का तटस्थ लक्षण भी नहीं है स्वरूप लक्षण भी नहीं है तो ब्रह्म का तटस्थ लक्षण सिद्धांति कहता है जन्माद्यस्य यत जिससे जन्म स्थिति और लय जिससे होता है वो पूर्व पक्षी कहता है कि जन्म स्थिति लय ये तो जगत का है जन्मादेर अन्य निष्ठत्व तो जिसको आप लक्षण बना रहे हैं वो तो अन्य पदार्थ में है जगत में है ये ब्रह्म का लक्षण कैसे बनेगा ब्रह्म के साथ ये जन्म इत्यादि का ये संबंध कैसे होगा और जन्मादेर अन्य निष्ठत्वात अन्य हो गया जगत जगत निष्ठत्वात और कहेंगे स्वरूप लक्षण ब्रह्म का स्वरूप लक्षण कहते हैं सत्यम अनंतम ब्रह्म ये हो गया स्वरूप लक्षण कहेंगे ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहते हैं ये सत्यम ज्ञानम अनंतम ये लोक में तीन अलग अलग अर्थ में व्यवहार होते हैं और आप अभी ब्रह्म का सत्यम ज्ञानम अनंतम इसी प्रकार की एक ही ब्रह्म का ये तीन लक्षण कहते हैं लोक में जैसे सत्य कह देंगे तो कहेंगे आकाश जैसा अपेक्षिक सत्य है कह देंगे और ज्ञानम कहेंगे वृत्ति ज्ञानम और सत्यम ज्ञानम अनंतम कहेंगे आकाश अनंत है। इस प्रकार के लोक में जहाँ ये शब्द व्यवहार किया जाता है ये अलग अलग पदार्थ में व्यवहार किया जाता है तो ये ज्ञान में जहाँ वृत्ति ज्ञान में ज्ञान शब्द प्रयोग किया जाता है वहाँ सत्य शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है जहाँ सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है वहाँ ज्ञान शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है तो इसका जो सब लोक में प्रचलित अर्थ है स्वरूप लक्षण का ब्रह्म का वो सब लोक में अन्यत्र प्रसिद्ध है वो ब्रह्म में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें ये तीनों लक्षण घटेंगे इसका कोई दृष्टांत नहीं है सत्यादेश अप्रसिद्धित दृष्टांत अभाव पूर्व पक्षी यहाँ कहा अर्थात तटस्थ लक्षण भी नहीं हो पाएगा स्वरूप लक्षण भी नहीं हो पाएगा। सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मनिष्ठम कारणत्वम स्याद ब्रह्मनिष्ठ अर्थात ब्रह्म जो लक्ष्य है उसी में ही जगत का कारणत्व रहेगा। तो कैसे कहेंगे कि स्रग भुजंगवत, जैसे कहा गया कि जन्मादि, पूर्व पक्षी कहा कि जन्मादि ब्रह्म का लक्षण नहीं होगा क्योंकि जन्मादि जगत का है, इसका ब्रह्म के साथ कोई संबंध नहीं होगा। और कहेंगे कि कारणत्वेन ब्रह्म के साथ ये जन्मादि का संबंध है, कहेंगे ब्रह्म के साथ तो आप लोग कहते हैं कि ब्रह्म असंग कुटस्थ है, उसके साथ उसका कोई विक्रिया नहीं तो उसके साथ कोई संबंध हो भी नहीं पाएगा। अगर आप कर्तृत्वेन ब्रह्म को मानेंगे तो भी ब्रह्म में कर्तृत्व नहीं आएगा क्योंकि असंग कुटस्थ है, इसलिए जन्मादि को लेकर के जगत का तटस्थ लक्षण से ब्रह्म को आप निर्देश नहीं कर पाएंगे। पूर्व पक्षी कहा सिद्धांति उसका उत्तर देता है, जैसे ये स्रग, स्रग अर्थात जो माला, तो ये माला कहाँ है पूछने से दिखाता है कि यही जो भुजंग है तदेव साएव माला, अर्थात भुजंग को माला का लक्षण माना जाता है, लक्षण अर्थात लक्ष्यते अनेन इति लक्षण। तो ये अर्थात स्रग कहाँ है प्रश्न पूछने से जो भुजंग है वही स्रग भुजंग को लक्षण बनाता है। वास्तविक भुजंग और स्रग में कोई संबंध है क्या? जैसे संबंध नहीं होने पर भी भुजंग स्रग का लक्षण बन गया, इसी प्रकार की जन्मादि का कर्तृत्व न ब्रह्म के साथ वास्तविक कोई संबंध नहीं होने पर भी कल्पित कर्तृत्व को मान करके ब्रह्म लक्षित किया जा सकता है। स्याद लक्ष्यम, वाच्यम नहीं होगा, लक्ष्य हो जाएगा। स्याद स्रग भुजंगवत लौकिका नेव स्याद अखंडम ब्रह्म लक्ष्ययन्ति ही। ये जो लौकिकानि सत्यादीनि अर्थात लोक में जो उसका अर्थ होता है सत्य, ये सत्यम ज्ञानम अनंत शब्द का, ये अखंड ब्रह्म को लक्षणा से कहेंगे, लक्ष्ययन्ति ही, वाच्य वृत्ति से नहीं कहेंगे किंतु लक्षणावृत्ति से कहेंगे ही। अच्छा, तो इसलिए ये जगत का जो जन्मादि है, जन्मादि का कर्तृत्व न कर्तात्व न ब्रह्म में ये लक्षण घटेगा, सिद्धांति कहा। टीका में अत्र यद्यपि जगत जन्म स्थिति लय कारणत्वं लक्षणं प्रतिपाद्यते तथापि अग्रे प्रकृतिश्च इति अधिकरणे तत्कारणत्वं न कर्तृत्व मात्रं किंतु कर्तृत्व उपादानत्व उपादानत्व उभय रूपत्वं इति वक्ष्यमाणं सिद्धवत् कृत्वा उभय कारणत्वं लक्षणं इति उच्यते इति न पौनरुक्त्यं। यद्यपि जगत जन्म स्थिति लय कारणत्वं लक्षणं, लक्षणम किम कहते हैं जगत जन्म स्थिति लय कारणत्व, यतः कह करके कारण का सूचना देते हैं, ये लक्षण प्रतिपाद्यते। तो जगत का जन्म स्थिति लय कारण जो है वो हो सकता है कि केवल निमित्त कारण होगा, ये भी हो सकता है। कहते हैं कि तथापि अग्रे प्रकृतिश्च, ये सूत्र है 1.4.23, प्रकृतिश्च सूत्र है, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांता अनुपरोधात, ऐसे सूत्र है। तो प्रकृतिश्च च कहने से केवल निमित्त कारण नहीं है, तो प्रकृति भी है, प्रकृति अर्थात उपादान कारण भी है। क्यों हेतु देते हैं? प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात, उपरोध विरोध, अनुपरोध अविरोध। ब्रह्म अगर जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही होगा तो प्रतिज्ञा और दृष्टांत दोनों का विरोध नहीं होगा। छांदोग्य में वहां प्रतिज्ञा क्या किया गया? उत तम आदेशम अप्राक्षी ये न अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम भवति इति। एक का ज्ञान से उत तम आदेशम अप्राक्षी, वो एक ही उपदेश प्राप्त किया है क्या जिसके द्वारा सकल पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा? अगर आप भी निमित्त कारण उपादान कारण भिन्न कहेंगे, एक का ज्ञान से सभी कार्यों का कैसे ज्ञान होगा? तो प्रतिज्ञा का उपरोध विरोध हो जाएगा। तो प्रतिज्ञा का विरोध न हो इसलिए उपादान कारण प्रकृति भी ब्रह्म को मानना ही पड़ेगा, प्रकृतिश्च, ये हो गया प्रतिज्ञा। दूसरा हो गया दृष्टांत, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिके इत्येव सत्यम्। ये प्रथम दृष्टांत दिया। आगे यथा सौम्य एकेन लोहमणिना, लोहमणि सुवर्ण, और एक नख निकृंतन नख निकृंतन अर्थात जो नेल कटर कहते हैं लोहा, तो सुवर्ण लोह और मृतपिंड ये तीन उदाहरण दे करके कहते हैं कि वाचारंभण विकारो नामधेयम, जो कारण है वही सत्य है, कार्य कारण से भिन्न नहीं है। तो कारण अगर एक ही होगा तभी तो एक ही कारण का ज्ञान से सभी का ज्ञान हो जाए, तो यहाँ भी कार्य कारण अभिन्न कर करके कारण को एक ही ये निर्धारण किया जाता है, दृष्टांत के अनुसार भी वही होता है। तो ये प्रकृतिश्च ये अधिकरण में तत्कारणत्वम तत्था जगत, जगत का जो कारणत्वम ब्रह्म में न कर्तृत्व मात्रम किंतु कर्तृत्व उपादानत्व उभय रूपत्वम इति ऐसे वहां वक्ष्यमाणम आगे कहा जाएगा, उसको सिद्धवत कृत्य आगे जो कहा जाएगा उसको यहाँ मान करके उभय कारणत्वम लक्षणम इति उच्यते। तो इसलिए इति न पौनरुक्त्यम, नहीं तो कहा जाएगा यहाँ भी ये बात कहते हैं आगे फिर प्रकृतिश्च वो अधिकरण में फिर वो कहेंगे, कहेंगे यहाँ जो सामान्य रूप से कहते हैं वहाँ प्रकृतिश्च कह करके उसी का ही फिर वो निर्णय कर देंगे, क्योंकि एक ही अगर जन्माद्यस्य य तो यहाँ से शंका हो सकता है कि संभवतः ये केवल निमित्त कारण को कह रहा है, इसलिए वहाँ उपादान कारणत्व का भी निश्चय होने से ये पुनरुक्ति नहीं होगा। यहाँ सिद्धवत कृत्य उभय कारणत्वम लक्षण, सिद्धवत कृत्य अर्थात यहाँ तो साक्षात प्रकृति बोल करके यहाँ से पता नहीं चल रहा है, आगे सूत्र में जो कहा जाएगा उसको यहाँ ग्रहण करके सिद्ध जैसा मान करके ये लक्षण कह दिया गया, अर्थात कारण शब्द से दोनों को ही लेना है। ननु जिज्ञास्य निर्गुण ब्रह्मण कारणत्वम कथम लक्षणम इति चेत, जो जिज्ञास्य है वो निर्गुण ब्रह्म, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान से ही बंध विमुक्ति होगी, तो इसलिए निर्गुण ब्रह्म जो है निर्गुण कहते हैं और उसमें कारणत्व का भी कथन करते हैं, ये शंका हुआ। कारणत्व कथम लक्षणम इति चेत सिद्धांति कहता है उच्यते यथा रजतम सुक्तेर लक्षणम, कैसे कहते हैं यद रजतम सा सुक्तिरिति तथा जगत कारणम तद ब्रह्म इति कल्पितम कारणत्व तटस्थम सदैव ब्रह्मणो लक्षणम इति अनवद्यम, यथा रजतम सुक्तेर लक्षणम, लक्ष्यते अनेन इति लक्षण, रजत ही सुक्ति का लक्षण है। कैसे उसको अभी अर्थात अभिनय से दिखाते हैं, यद रजतम सा सुक्ति, तो रजत हो गया लक्षण, तो जैसे कहते हैं या शासनादि मति सा गौ, इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं यद रजतम सा सुक्ति रीति तथा यद जगत कारणम तद ब्रह्म इति कल्पितम कारणत्वम तटस्थम, ब्रह्म में ये कारणत्वम कल्पितम और वही तटस्थ लक्षण है, और ब्रह्म का स्वरूप लक्षण सद एव ब्रह्मणो लक्षणम, लक्षणम स्वरूप लक्षण, ब्रह्म का ये स्वरूप लक्षण हो जाएगा इति अनवद्यम का दोष शून्यम। सूत्रम व्याचष्टे, भगवान भाष्यकार सूत्र का भी व्याख्यान करते हैं, भाष्य में जन्मोत्पत्तिर आदिर अस्य इति तद्गुण संविज्ञानो बहुब्रीहि, जन्म जन्म शब्द का अर्थ उत्पत्तिर आदिर अस्य, अस्य कहने से समुदायस्य समूहस्य समाहारस्य, तो तत्समाहार हो जाएगा जन्म आदि, तो इसलिए जन्म आदिर अस्य, जन्म का अर्थ कह दे उत्पत्ति, तो स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः, सूत्रार्थम वर्ण्यते यत्र, सूत्रार्थः पुंलिंग हो जाएगा, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्य ही सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः, ये भाष्य का लक्षण है, जहाँ सूत्र का अर्थ वर्णना किया जाता है वाक्य ही सूत्रानुसारिभिः, सूत्र अनुसारी वाक्य के द्वारा, और स्वपदानि च वर्ण्यन्ते जो पद व्यवहार करते हैं उसका फिर आगे और स्पष्ट कर देते हैं, तो जन्म का अर्थ उत्पत्ति, तो यहाँ जन्म का अर्थ उत्पत्ति कह दिए, जन्म तो सूत्र में है तो सूत्र शब्द का व्याख्यान किए उत्पत्ति, कहीं जन्म का अर्थ उत्पत्ति कह करके आगे फिर उत्पत्ति का अर्थ कहेंगे प्रकटन, इस प्रकार के अगर हो जाएगा तो स्वपदानी उत्पत्ति हो गया, स्वपद भाष्य का पद, उसका फिर आगे और एक व्याख्यान दे देंगे, तो यहाँ उस प्रकार की नहीं है। जन्म उत्पत्तिर आदिर अस्य अस्य कहने से अस्य समूहस्य तद जन्मादि, ये जो जन्मादि हुआ इसमें जन्म शब्द साक्षात विद्यमान है तो होने से वह तदगुण संविज्ञान बहुब्रीही तस्य गुणस्य, गुणस्य अर्थात जो समस्त पद होता है उसमें गुण भी दिखता है अर्थात जो घटक पद है गुण वो भी दिखता है। जैसे कहेंगे कि पीताम्बर ये तद्गुण संविज्ञान बहुब्री, और काशी दृष्टो कहेंगे तो वो तद्गुण नहीं है क्योंकि व्यक्ति को देखने से काशी देखा है पता नहीं चलेगा। जन्म स्थिति भंगम समासार्थ, तो जन्म स्थिति भंगम कह करके ये दिखाते हैं समाहार द्वंद्व करते हैं तभी जन्म स्थिति भंगम हो गया नपुंसक एक वचन समासार्थ। टीका में बहुब्रीहौ पदार्था सर्वे वाक्यार्थस्य अन्य पदार्थस्य विशेषणानि। बहुब्रीही में जो पदार्थ है, पदार्थ अर्थात जो घटक पद का अर्थ है, वो सर्वे वाक्यार्थस्य अन्य पदार्थस्य विशेषण। तो जैसे पीताम्बर कहने से घटक पद हो गया पीत और अम्बर, अन्य पदार्थ हो गए विष्णु, विष्णु में विशेषण बनेंगे ये पीत और अम्बर अर्थात विष्णु का धर्म बनेंगे। यथा चित्रगोर देवदत्तस्य, षष्ठ्यंत है दोनों, चित्रगोह देवदत्तस्य चित्रा गाव, चित्रा गाव देवदत्त का विशेषण हो गया, चित्रगो का विशेषण हो गया। तद्वत अत्रापि जन्मादीनि नपुंसक एक वचन द्योतितस्य द्योतित, जन्मादिति जन्मादिति है ना, जन्मादिति जन्मादिति, हाँ जन्मादिति नपुंसकैक वचन द्योतितस्य समाहारस्य जन्म स्थिति भंगस्य जन्म विशेषणम्। यहाँ तक देखेंगे तो जन्मादि इति, क्योंकि जन्मादि अस्य कह दिया तो जन्मादि जो ये सूत्र में ये शब्द दिया है कहते हैं इसके लिए नपुंसक एक वचन यहाँ है इसके द्वारा द्योतित तो होता है समाहार, क्योंकि समाहार होने से एक वचन होगा समाहारस्य, किसका समाहार कहते हैं जन्म स्थिति भंगस्य, इसमें जन्म शब्द है तो जन्म शब्द होने से जन्मादि जो अन्य पदार्थ हो गया समाहार इसका विशेषण बन जाएगा जन्म, क्योंकि बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास का जो घटक पद है वो अन्य पदार्थ का विशेषण बन जाएगा तो यहाँ जन्मादि शब्द से समाहार को लिया जाएगा तो उसका विशेषण बन जाएगा जन्म। तथा च जन्मनः समासार्थैक देशस्य गुणत्वेन संविज्ञानम् यस्मिन् बहुब्रीहौ स तद्गुण संविज्ञान इत्यर्थः। जन्मनः षष्ठ्यन्त है, समासार्थ एक देशस्य, समास का एक देश घटक पद है जन्म, ये गुणत्वेन अन्य पदार्थ का गुण हो गया गुणत्वेन संविज्ञानम् सम्यक विज्ञानम् यस्मिन् बहुब्रीहौ अर्थात इसी बहुब्रीहि समास में घटक पद समासार्थ जो अन्य पदार्थ है उसका गुण रूप से ज्ञात हो रहा है होने से बहुव्रीहि में स तद्गुण संविज्ञान इत्यर्थ। जन्मादि शब्द से तो ये जन्म का भी ज्ञान हो रहा है। तत्र यह जन्म कारणम तद ब्रह्म इति ब्रह्मत्व विधानम अयुक्तम। यद जन्म कारणम तद ब्रह्म इति ब्रह्मत्व अर्थात जन्म का जो कारण है उसमें ब्रह्मत्व का विधान करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं यतः जन्मादि तद ब्रह्म, तो जन्मादि का कारण में ब्रह्मत्व का जो विधान करते हैं वो अयुक्तम। स्थिति लय कारणात भिन्नत्वेन ज्ञाते ब्रह्मत्वस्य ज्ञातुम अशक्यत्वात्। अगर केवल जन्म का कारण लेंगे तो स्थिति का कारण भिन्न हो जाएगा, लय का कारण भिन्न होगा, तो अगर अलग अलग कारण हो जाएंगे तो फिर वो ब्रह्म किसको माना जाएगा तो नाना हो जाएगा। इति ज्ञाते, ज्ञाते अर्थात स्थिति लय कारण से भिन्नत्वेन अगर जन्म कारण को जानेंगे तो ब्रह्मत्वस्य ज्ञातुम अशक्यत्वात्, ऐसा ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म का ज्ञान जिसका ज्ञान से सकल जगत का ज्ञान हो जाना चाहिए ऐसा ज्ञान नहीं होगा। अतो जन्म स्थिति भंगेर निरूपितानि त्रीणि कारणत्वानि मिलितानि एव लक्षणम् इति मत्वा सूत्रे समाहारो द्योतित इति ध्येयम्। इसलिए जन्म स्थिति भंग तीनों के द्वारा निरूपित हुआ तीन कारण मिलितानी एवं लक्षणानी, ये वेदांत परिभाषा में तीनों को अलग अलग कारण कहा था, तो ये कहते हैं कि ये तीनों ही मिल करके एक ही होंगे, एक ही को कहेगा। सूत्रे समाहार द्योतित इति ध्येयम्, तो समाहार यहाँ दिखाया गया है क्योंकि नपुंसक कहा, तो नपुंसक से यही पता चलता है कि सूत्रकार तीनों को मिला करके ये लक्षण कहना चाहते हैं। आगे शंका करने वाला कहता है आप जन्म को आदि कह दिए, जगत अनादि है, तो जगत अनादि होने से इसमें जन्म आदि ये सब कहाँ से आएगा, तो जन्म आदि तो होगा नहीं। ननु आदित्वम जन्मनः कथम ज्ञातत्वम संसारस्य अनादित्व ज्ञातव्यम संसारस्य अनादित्व, ये जन्म ही प्रथम है, ये जन्म स्थिति भंग में जन्म प्रथम होता है ये कैसे पता चलेगा, तो कहेंगे कि जन्म अगर होता है तो हम देख लेंगे, कहेंगे संसार तो अनादि है, संसार अनादि ये मीमांसक लोग मानते हैं, न्यायिक लोग तो कहेंगे ईश्वर सृष्टि करेंगे संसार को, किन्तु मीमांसक लोग संसार अनादि। इत्यतः आह जन्मनश्च, भाष्य में जन्मनश्च आदित्वम श्रुति निर्देशापेक्ष्यम वस्तु वृत्तापेक्ष्यम च, जन्म आदि क्यों हो गया कहते हैं श्रुति में उसी प्रकार के निर्देश किया गया है, तो ये तीनों का बीच में जन्म को पहले कहा गया, और वस्तु वृत्त अपेक्ष्यम, वृत्त अर्थात विद्यमानता, वास्तविक स्थिति भी उसी प्रकार की होता है। आगे देते हैं इसको टीका में, मूल श्रुत्या वस्तुगत्या च आदित्वम ज्ञात्वा तदपेक्ष्य सूत्रकृता जन्मनो आदित्वम उक्तम इति अर्थ। मूल श्रुति के आधार पर भी भाष्य में देते हैं आगे सूत्र, मूल श्रुति के आधार पर भी और वस्तु गति से, वस्तु अर्थात वास्तव में ऐसा ही होता है, जन्म पहले होता है, स्थिति बाद में होता है, लय और बाद में होता है। आदित्वम ज्ञात्वा, जन्मनः आदित्वम इसको जान करके, तद अपेक्ष्य अर्थात मूल श्रुति और वस्तु स्थिति के आधार पर ही सूत्रकार के द्वारा जन्मनः आदित्वम उक्तम, तो ये किस श्रुति के आधार पर सूत्रकार को पता चला जन्म आदि, इसके लिए मूल में कहते हैं श्रुति निर्देश स्तावत। श्रुति निर्देश क्या है, यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते, आगे क्या है, येन जातानि जीवन्ति यम प्रयन्ति अभिसंभिषन्ति तद्विधि जिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति। तो यहाँ पहले है यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते, तो पहले जायन्ते कहा, आगे तो ये न जातानि जीवन्ति स्थिति को कहता है, और यम प्रयन्ति अभिसंभिषन्ति लय को कहता है, तो श्रुति भी पहले जन्म का कथन करती है। इति अस्मिन् वाक्ये जन्म स्थिति प्रलयानाम क्रम दर्शनात्, जन्म स्थिति लय श्रुति में इस प्रकार की क्रम कहा गया है। और वस्तुवृत्तम अपि, वस्तुवृत्तम अर्थात वास्तव घटना कैसा होता है, कहते हैं जन्मना लब्ध सत्ताकस्य धर्मिणः स्थिति प्रलय संभवात्। जन्मना तृतीया, जन्म के द्वारा लब्ध सत्ताकस्य धर्मिण, ये समान अधिकरण है, धर्मी हो गया लब्ध सत्ताक, तो लब्ध सत्ताक में कैसे समास कहेंगे, यस्य धर्मिण, वो धर्मी हो जाएगा लब्ध सत्ताक, तो जन्म के द्वारा सत्ता का लब्ध होगा, इसलिए जन्म का लक्षण कहते हैं सत्ता संयोग, सत्ता सत्ता संबंध, संयोग तो नहीं होगा ना, एक लोग मनी मानेंगे सत्ता संबंध जन्म अथवा कारण संबंध, दो प्रकार के, इस प्रकार के हैं, कारण के साथ संबंध हो जाएगा अथवा सत्ता के साथ संबंध हो जाएगा, इसी को जन्म कहेंगे। तो लब्ध सत्ता का धर्मिण, पहले धर्मी का सत्ता हो तभी स्थिति प्रलय का आगे संभव होगा, इसलिए जन्म को आदि में सूत्रकार ने कहे हैं। टीका में इदमः प्रत्यक्षार्थ मात्रवाचित्वम् आशंक्य उपस्थित सर्व कार्यवाचित्वम् आह, तो जन्मादि अश्य कहा गया, अश्य कहने से इदम शब्द है, इदम अस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्तिनी चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे बीजानीयात। ये सबको थोड़ा रट रट के याद रखना पड़ेगा, पहले तो रोज रोज रटना पड़ता है, फिर आगे एक दो महीना के आगे फिर महीना में एक दो बार रटना पड़ता है, फिर आगे छह महीने में एक बार होने से भी बीच बीच में रटने से फिर याद रहता है। तो रटना ही तो है, तब चलने फिरने का समय में यही मुख्य काम है, रटना है। तो थोड़ा थोड़ा कमरे में रटे अथवा तो वही जहाँ रहते हैं घूमते घूमते रटे, फिर आगे जब 10-25 श्लोक कुछ हो गया तब तो फिर चलने का समय में रटन करें, बस वही करें। तो फिर शरीर स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मन में चित्त भी बहिर्मुख नहीं होगा। तो चलने का समय में अगर आप श्लोक रटते हैं मन इतना अंदर जाएगा ना और बाहर का चीज बहुत ज्यादा ग्रहण नहीं होगा, आप घूम के पूरा आ जाएंगे, लगेगा नहीं कि वो बहिर्मुख हुआ बोल करके। इसलिए गीता हो, श्लोक हो, मंत्र हो, ये सब रटना धीरे धीरे चाहिए। इदम प्रत्यक्षार्थ मात्र वाचित्वम, किंतु इदम अस्तु सन्निकृष्ट है, तो प्रत्यक्ष सन्निकृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष ग्रहण होना पदार्थ को सन्निकृष्ट कहते हैं। प्रत्यक्षार्थ मात्र वाचित्वम, पूर्व पक्षी कहता है कि अस्य पद का अर्थ है कि जो प्रत्यक्ष होता है। सिद्धांती कहता है कि उपस्थित सर्व कार्य वाचित्वम, खाली प्रत्यक्ष जितना होता है नहीं, उपस्थित सर्व कार्य पूरा जगत को लेना है अस्य इति। भाष्य में अस्य इति प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिण इदमा निर्देशः, प्रत्यक्षादि के द्वारा सन्निधापित, तो अस्य इति प्रत्यक्षादि सन्नि आगे धा धातु आगे पी, तो नीच हो जाने से अर्ति रि ब्ली रि क्नुई स्मायाताम पुगुणौ, तो धा धातु से आकारांत तो होने से आगे फुक हो गया नीच होने से, तो धापी तो अर्थात तो सन्निधापित अर्थात सन्निधान किया गया, तो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा सन्निधान किया गया जो धर्मी। इदमा निर्देश अश्य कह करके इदम शब्द के द्वारा निर्देश करते हैं किसका, जो प्रत्यक्ष आदि के द्वारा सन्निधापित सन्निधि प्रापित इति निर्देश। अच्छा, तो होने से सकल कार्य को ये ग्रहण करेगा, अश्य कहने से समग्र कार्य को ग्रहण करेगा। ठीक है, मैं पूर्व पक्षी कहता है कि सकल कार्य को ग्रहण करेगा तो किंतु ये ब्रह्म तो आकाश इत्यादि का जनक नहीं होगा, क्योंकि नया के मत में आकाश ये कार्य नहीं है, नित्य है। तो अभी पूर्व पक्षी कह रहा है कि वियदादि जगतो नित्यत्वात् न जन्मादि संबंध, नहीं होने से अस्य जगत संपूर्ण जगत को कैसे लेगा, उसमें तो कुछ नित्य है। वियदादि वियद आकाश, आकाश आदि जो जगत है वो तो नित्य होने से जन्मादि के साथ संबंध नहीं होगा। इत्यतः आह, जो यहाँ कहा गया जन्मादि अस्य, अस्य में क्या विभक्ति है, षष्ठी, कहते हैं षष्ठी तो संबंध को कहने के लिए ही है, तो अस्य अस्य किम, कहते हैं अस्य जन्मादि, तो अस्य कहने से ये संबंध को कहता है, किसका संबंध होगा, कहें जन्मादि का, जगत के साथ जन्म का संबंध तो सूत्रकार स्वयं कह ही रहे, और आकाश जगत का अंतःपाती होने से जन्म के साथ इसका संबंध होगा। भाष्य में षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्था, जन्मादि कस्य जन्म, जगत जगत जन्मादि रूपक जो धर्म, तेन संबंधाय इयम षष्ठी, जगतादि धर्मेण संबंध, संबंध के लिए इयम षष्ठी, संबंधाय इयम संबंध के लिए ये है षष्ठी। तो इसलिए जगत का संपूर्ण जगत के साथ संबंध कराएगा, जन्मादि का संबंध कराएगा। और बाकी स्पष्ट करते हैं कि नित्य पदार्थ के साथ जन्मादि संबंध काली सूत्रकार कह देने से होगा, पूर्व पक्षी का ये आकांक्षा, इसका निराकरण करते हैं टीका में। वियदादि महाभूतानाम जन्मादि संबंधो बक्ष्यते, वियदादि जिसको आप नित्य कहते हो वो भी जन्म होता है, क्योंकि ये द्वितीय पाद का तृतीय अध्याय का प्रथम सूत्र है, न वियद अश्रुते है, न वियद उत्पद्यते अश्रुते है, श्रुति में आकाश की उत्पत्ति नहीं कहा गया, कौन सा श्रुति में आकाश की उत्पत्ति नहीं आया, ये उत्पत्ति श्रुति कहने वाले दो हैं, एक छांदोग्य और एक तैतरीय। छांदोग्य में तो तीन भूतों का उत्पत्ति आया है और तैतरीय में उपांश का आया है। पूर्व पक्षी छांदोग्य को लेकर के कहेगा न बिहद अश्रुते है, आकाश का उत्पत्ति नहीं हुआ है क्योंकि सुना नहीं गया, तो यहाँ मतलब एकादशी वहाँ विचार करता है पूर्व पक्षी का अस्तित्व तैतरीय में होता है, तो वहाँ फिर ये एकादशी कहेगा गौणी असंभवात, आकाश का उत्पत्ति जो तैतरीय में सुना गया है वो गौणी उत्पत्ति है। क्यों? उत्पत्ति होने के लिए अवयव चाहिए, अवयव में अवयवी समवेत होगा, आकाश निरवय होने से उसका अवयव नहीं है तो उत्पत्ति कैसे होगा, उत्पत्ति जो सुना गया वो गौणी है। ऐसे होने से वहां सिद्धांती आखिरी सूत्र देता है प्रतिज्ञा अहानिर अव्यतिरेकात शब्देभ्य, इस प्रकार की वहां का प्रतिज्ञा अहानि, अगर आकाश की उत्पत्ति नहीं होगी तो फिर एक विज्ञान से सर्व विज्ञान कैसे होगा, जितने कार्य होंगे कारण का ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाएगा, आकाश तो उत्पन्न नहीं हुआ वो तो अलग रह गया, कारण का ज्ञान से आकाश का ज्ञान नहीं होगा, फिर एक उत्पत्ति से सभी उत्पत्ति जो प्रतिज्ञा उसका हानि हो जाएगी, इसलिए प्रतिज्ञा अहानि। और अव्यतिरेका तो शब्द भी अव्यतिरेक कार्य कारण से व्यतिरेक नहीं है, भिन्न नहीं है अव्यतिरेक, ये भी कहा गया द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद का ये प्रथम से लेकर के षष्ठ सूत्र तक, इसको कहते हैं वियद अधिकरण। ये जो वियद आदि महाभूतानाम जन्मादि संबंधो वक्ष्यते कहते हैं, वियद आदि महाभूतानाम जन्मादि संबंधो वक्ष्यते, वक्ष्यते का सूत्र कारण वक्ष्यते वो 2-3-1 से 2-3-6 तक वियद अधिकरण में इसको कहेंगे। तो वहां तो अगर तैतरीय में लिया जाएगा जन्मादि संबंधो उक्त कह देंगे, अब यहाँ वक्ष्यते अर्थात स्वयं सूत्रकार आगे कहेंगे 2-3-1 से 6 तक। अच्छा आगे कहते हैं ननु जगतो जन्मादेर्वा ब्रह्म संबंध अभावात्, जगत अथवा जन्म ये दोनों का, जगतो जन्मादेर्वा दोनों का देते हैं, ब्रह्म संबंध अभावात्, ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होगा दोनों का। क्यों? कहते हैं कि एक तो ये जन्म तो जगत में रहेगा और कर्तृत्व तो ना ब्रह्म में लेंगे, ब्रह्म तो निष्क्रिय है निर्गुण है असंग है कूटस्थ है, ब्रह्म के साथ संबंध नहीं होगा, नहीं होने से न लक्षणत्वम, जिसको ये 82 न्यायमाला में दिखाया गया, 82 न्यायमाला में प्रथम श्लोक का उत्तरार्ध में कहा जन्मादेर अन्य निष्ठत्वात्, तो इसी को यहाँ कहते हैं जगतो जन्मादेर वा ब्रह्म संबंध अभावात न लक्षणत्वम इति आशंक्य। तो सिद्धांत कहता है कि तत्कारणत्वम लक्षणम इति पंचम्यर्थम आह, ये जन्मादि का कारण है, ये जन्मादि ब्रह्म का नहीं है, जन्मादि के साथ संबंध नहीं होगा किंतु जन्मादि का कारण है, फिर आगे विचार देंगे कारण भी कैसे होगा कुटस्थ असंग उसके लिए और कहेंगे। लक्षणम इति पंचम्यर्थम आह, सूत्र में पंचमी अंत शब्द कौन है, यतः सूत्र में जन्माद्यस्य यतः, तो यतः कहने से जो पंचमी तो ये कारण को कहता है भाष्य में, यत इति कारण निर्देश, जो सूत्र में यत शब्द है कारण को कहता है। टीका में यत शब्देन सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम आनंद रूपम वस्तु उच्यते आनंदा देव इति निर्णय तत्वात्, यत शब्देन जो यत बोल करके यत शब्द है उसके द्वारा सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम आनंद रूप वस्तु उच्यते। तैतरीय उपनिषद का ब्रह्मवली में आरंभ हुआ तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः संभूत कह करके जिससे ये उत्पत्ति कहा गया, और जब भृगुबलि में आए ये तो ब्रह्मबलि में आरंभ हुआ, भृगुबलि में यह जो यत शब्द देते हैं ये ब्रह्मबलि का नहीं है, ये तो यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते भृगुबलि का ले रहे हैं। भृगुबलि का आरंभ में भृगु जा करके जब वरुणों को पूछते हैं पिता को, तो भृगुर वे वारुणी पितरम उपससार, तो जा करके पूछते हैं अधि ही भगवो ब्रह्मेति, अधि अर्थात स्मारय, वहां बारते ये भाष्यकार कहते हैं अधि ही अर्थात स्मारय स्मरण करवाइए, हम भूल गए हैं क्योंकि वास्तविक वो हमारा स्वरूप ही है, इसलिए कहते हैं स्मारय। तो आगे फिर वरुण पिता उत्तर देते हैं यतोवा इमाने भूतानि जायन्ते, तो वो आरंभ में उपक्रम में हुआ यतोवा इमाने भूतानि जायन्ते, इसको देते हैं यत शब्देन सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम, ये भृगुबलि में नहीं है, ये है आनंद बलि अर्थात द्वितीय बलि तैतरीय उपनिषद का, वहां है कि ब्रह्मविद आपनोति परम। तो आगे देते हैं ये ब्रह्म किस प्रकार की है, तो कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो निहितम यो वेदो निहितम गुहायम, ऐसे आगे मंत्र है। तो आनंद बल्ली का अर्थात तैतरीय उपनिषद का आरंभ में ब्रह्म का लक्षण कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंद, ये सब कहा गया। वहां से उपक्रम करके आगे भृगुबल्ली में फिर बीच में आया, भृगुबल्ली का आरंभ में आया ये तो वा इमानी भूतानी जायन्ते, और भृगुबल्ली का अंतिम में है आनंदा ध्येव खलु इमानी भूतानी जायन्ते। तो आगे आनंदेन जातानी जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिशम्भिषन्ति, इस प्रकार की है। वहां पांच कोश को पहले वो कहते हैं, पिता तो कह दिए यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते, भृगु जाकर के फिर उसको कहते हैं तपसा विजिज्ञासु, वो जाकर के चिंता करते हैं, उनको पहले पता चलता है कि तो यतो वा इमानी कहने अन्नाद वेई इमानी भूतानी जायन्ते अन्य न जातानी जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिशमिशन्ति। ये पृथ्वी से अर्थात उत्पन्न होते हैं, स्थूल शरीर कहाँ से आता है, क्योंकि जीव कहने से स्थूल शरीर, स्थूल शरीर को मान करके पृथ्वी से आते हैं, फिर अन्य न जीवन्ति, ये सब पृथ्वी का अन्न अर्थात पृथ्वी, इसी को पृथ्वी भक्षण करके फिर जीते हैं, फिर मर जाने से कहाँ जाते हैं, स्थूल शरीर कहाँ गया, इसमें गया। तो आकर के जब पिता के पास पहुंचा, पिता फिर कहेंगे कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञास, उनको लगा कि अच्छा ये ठीक नहीं हुआ, फिर जाकर के आगे उसको ज्ञान होता है ना, ना, ना ये यतो वा इमानी भूतानी, यत का अर्थ फिर अन्नाद नहीं अभी प्राणाद वही इमानी भूतानी जायन्ते, प्राण अर्थात क्रियात्मक हिरण्यगर्भ। फिर वो कहेंगे तपसा ब्रह्म विजिज्ञास, फिर जाकर के तपस्या करेगा, तपस्या अर्थात अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेकादि चिंतनम वा तपो भवेद अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधायालम भवेद यतः, अन्वय व्यतिरेक शब्द से ये मतलब तप शब्द से अन्वय व्यतिरेक को कहा जाता है, ऐसे वार्तिककार वहां कहते हैं। ऐसा करते करते एक एक कोश को अतिक्रमण करके अंतिम में पहुंचता है कि ये वाक्य है आनंदाद ही एव खलु इमानी भूतानि जायन्ते, खाली आनंदाद ही एव दे दिया, ये हो गया उपसंहार। उपक्रम हो गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, बीच में आ गया यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, अंतिम में आ गया आनंदाद ही एव खलु इमानी भूतानि जायन्ते। इति निर्णीतत्वात् अर्थात उपक्रम अभ्यास उपसंहार ये सबके द्वारा यही यत शब्द से निर्णय होता है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यही जगत का कारण है। तथा च स्वरूप लक्षण सिद्धिर इति मंतव्यम, क्योंकि उपक्रम में जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया उसी को ही उपसंहार में भी आनंद कहा गया, तो जो सत्यम ज्ञानम अनंतम वही आनंद होकर के ये स्वरूप लक्षण सिद्ध हो गया, और बीच में आया ये तो वाईमानी भूतानि जायन्ते उसे तटस्थ लक्षण भी सिद्ध होता है। पदार्थम उक्त्वा, सूत्र का जो पदार्थ है उसको कह करके पूर्व सूत्रस्थ ब्रह्म पद अनुसंगेण तत्पद अध्याहरण च सूत्र वाक्यार्थम आह। अच्छा 30 तक जाना है ना हमको, ठीक है। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।